Wabeba Dar es Salaam. Ayoyo. Otu. Oh mama yoyo. Oh mama yoyo. Oh mama yoyo. Ananambia amechoshwa na mapenzi yake. Ananambia amechoka bora amwache. Penzi kifaranga na mwewe ndipo napotua. Yani ni kifaranga na naye na ameshatua. Takurudia mama ni pesa yake. Akirudia usina demwacha lale zake. Yes I know that fire you jani. Wachende mbili. Nijajua salipi shubiri. Sosi na kini. Chombo mpenzi wako hafiki. Asije chukuliwa na makarambisi.